nanti dendangkanlah nyanyi nan denai karang kandung. Ulih nak nyong hilang came nan jo gamang nan sadang adi rasokan. Nanyo rindu tu bari biarlah denai sajo sang dicubo manang buang kanyo biarlah denai sajo. Dendangkanlah nyanyi nan denai karang kandung. Ulih nak nyong hilang came nan jo gamang nan sadang adi rasokan. Desamba nanyo rindu tu bari biarlah denai sajo sang dicubo manang buang kanyo biarlah denai sajo. Biarlah denai saja.